هزر که هزر بکه و جنگ دمرین و دنیای دهلین و دنیای دهلین چدگر خونا بینو ستشت دانبن چدگر خونا بینو ستشت دانبن عمل صالح عمل صالح صدقا جاريه ولد صالح